No niin, se onkin sitten aika taas huminan. Tervetuloa Underground Huminaan ja sen kummemmitta puheitta. Introduction, Mike Oldfield ja tää on levyltä Tubular Bells 2003. Thank you.

No sehän oli varsin virkistävää. Tajunta. Niin, ei mitään jiitä siinä, vaan tajunta. Ja korkeammalle levyltään kappale naurettava, että eikö alkanut nyt suupielet venyhä. Ja jos ei, niin ei, siinä sitten jatketaan suomalaisella musiikilla, tai tämä oikeastaan savolaista, mutta ei siinä. Kuunnellaanpa Virgin Nuormua ja Kuuven sylen syvyydessä. Joo, muanpiällinen helvetti on levy. Yeah. Näin, sehän oli aika dramaattinen loppu tolle biisille. Mutta se oli siis The Specials ja Ghost Town. Tuommoinen pieni hyppely siihen sitten. Se ei välttämättä kuulunut asiaan, mutta tämä nyt onkin tämmöinen erikoisjuttu ja spesiaalimiksaus. Ja ei siinä. Vielä ehti yhden biisin ennen uutisia. Pienimuotoisen soittohetken meille tarjoaa Pertsa ja väärä osoite täältä jostakin levyltään. Kello on 11. Lähiradiossa tulee seuraavaksi uutiset. Seuraavaksi Lähiradiolla Jorma Elovaaran uutiset. Uutisotsikot. Brexit-sopimuksesta äänestämisen takarajaa on pidennetty runsaalla kuukaudella. EK:n Brysselin toimiston johtaja Taneli Lahti arvioi, että pääministeri Theresa Mayn tilanne näyttää epätoivoiselta. Pääministeri Theresa May tapaa tänään Irlannin ja EU:n johtajia. May tavoittelee tapaamisella riittäviä selvennyksiä sopimuksen sisältöön, jotta hän saisi vakuutettua Iso-Britannian alahuoneen äänestämään sopimuksen puolesta, kertoo Lahti. Se näyttää vähän epätoivoiselta tällä hetkellä, koska vaatimukset alahuoneella ovat niin epäselviä ja moninaisia, että on vaikea hahmottaa, mitä tarkalleen May tapaamisista hakee, Lahti sanoo. Lahti arvelee, että Mayn pyrkimyksenä on saada jonkinlainen julistus siitä, että Iso-Britannia ei päädy välitilaan, jossa se ei ole EU:n jäsen, eikä kunnolla irtautunut EU:sta. Englannissa on paljon vaatimuksia siitä, että pääministeri meille annetaan epäluottamuslauseja. Se voi olla, että pääministeri voi joutua eroamaan piankin. Brexitin peruminen on noussut puheisiin. Se voi olla, että menee myttyyn koko hanke Iso-Britannian eroamisesta EU:sta. Lahden mukaan Brexitin peruminen on mahdollista teoriassa, mutta ei käytännössä. Sillä on olemassa juridiset keinot, jotka yhteisö tuomioistuin tällä viikolla vahvisti. Halutessaan Iso-Britannia voi keskeyttää tämän prosessin. EK:n Brysselin toimiston johtaja Taneli Lahti ei näe, että sille olisi poliittista tukea. Tässä vaiheessa on myöskin liian myöhäistä enää järjestää uutta kansan äänestystä Britannian erosta EU:sta. Kansanedustaja Satu Taavitsainen pitää hätkähdyttävänä perintäyhtiö Lovell Suomi Oy:n virhettä, joka johti 725 aiheettoman maksuhäiriömerkintään. Virhe näkyy heti ihmisen arjessa ja vaikutti välittömästi negatiivisesti ihmisten mahdollisuuteen käyttää pankkikorttia, hankkia vakuutusta, saada sähkösopimusta ja tehdä vuokrasopimusta. Eli aivan perusasiat estyivät aiheettoman maksuhäiriömerkinnän vuoksi. Taavitsainen sanoo, hän ei sentään kuvita tätä sanomalla, että se mikä tapahtuu on, että ihminen joutuu siitä eteenpäin sillan alle. Taavitsainen on eduskunnassa toimivan ulosottoon joutuneiden tukijat-ryhmän puheenjohtaja. Hän on jättänyt yhdessä kansanedustajaryhmän jäsen Katja Taimelan kanssa oikeusministeri Antti Häkkäsen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen virheellisistä maksuhäiriömerkinnöistä. Tällaisen merkinnän tekeminen pitäisi itse asiassa olla rikos. Taavitsainen sanoo, että kansalaiset kertovat aiheettomista maksuhäiriömerkinnöistä, joita on aiheutunut perintäyhtiöiden, käräjäoikeuksien tai ulosottomiehen virheiden vuoksi. Taavitsainen pitää erittäin haitallisena sitä, että kaikkia virheellisiä merkintöjä ei ole korjattu. Käytännössä tämä merkitsee ihmisen asettamista useaksi vuodeksi luottotiedottomaan tilanteeseen täysin syyttä. Taimela muistuttaa siitä, että myös eduskunnan oikeusasiamies on nostanut virheelliset maksuhäiriömerkinnät esiin vuoden 2017 kertomuksessaan. Tästä on seurattava vahingonkorvausvelvollisuus virheistä vastuussa oleville. Se tarkoittaa sitä, että virkamiehen pitää korvata vahinko, mutta joku suurempi pelote niille pitää saada. Oikeusasiamies myös linjasi, että oikeusministeriön tietojärjestelmästä ei tule luovuttaa luottotietolain ja henkilötietolain vastaisia tietoja luottotietoyhtiöille. Lisäksi velallisten oikeusturvan toteutumiseksi on tärkeää, että tietojärjestelmän puutteellisesta toiminnasta johtuneet virheelliset merkinnät poistetaan luottotietorekistereistä ja vastaisuudessa estetään tällaisten tietojen luovutus luottotietoyhtiöille, Taimela sanoo. Taavitsainen ja Taimela moittivat, että nykytilanteessa yritykset voivat jättää virheen korjaamatta, koska valvonta ei toimi. Tätä voidaan heidän mukaansa parantaa säätämällä maksuhäiriörekisterin ylläpitäminen julkiseksi tehtäväksi, jolloin valvonta kuuluisi eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin toimivaltaan. Kansanedustajien mukaan on päivän selvää, että virheelliset merkinnät aiheuttavat vahinkoa kansalaisille. Tästä on seurattava vahingonkorvausvelvollisuus virheistä vastuussa oleville. He vaativat. Taavitsainen ja Taimela esittivät oikeusministerin vastattaviksi seuraavat kysymykset. Mitä ministeri aikoo tehdä sille, että maksuhäiriön merkintöjen tekemisessä ja rekisterin ylläpidossa vallitsee tällä hetkellä viidakon lait? Ja tällaisen työmaan siis Antti Häkkänen on saanut itselleen. Näkeekö ministeri ongelman siinä, että luottotietoyhtiöille voi olla hyödyllistä, jos virheellinen maksuhäiriömerkintä jää rekisteriin? Ja tämä aiheuttaa intressiristiriidan, jossa rekisterin pitäjä hyötyy siitä, kun virheitä ei korjata. Juuri äsken vihjasimme siihen, että tämä leväperäisyys näissä maksuhäiriömerkinnöissä voi todella olla merkki rikollisesta toiminnasta ja joku rangaistus siitä pitää säätää. Kuinka ministeri aikoo parantaa maksuhäiriömerkintöjen asianmukaista ja yhdenvertaista käsittelyä sekä nopeuttaa virheiden korjaamista ja vahingonkorvausvelvollisuuden toteutumista? Aikooko ministeri esittää maksuhäiriörekisterin ylläpitämistä julkiseksi tehtäväksi, jolloin rekisterin valvonta tulisi eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin valvonnan piiriin? Helsingin Käpylässä eilen syttynyttä tulipaloa tutkitaan murhan yrityksenä ja törkeänä tuhotyönä. Poliisi etsii teosta epäiltyä henkilöä, jonka henkilöllisyys on poliisin tiedossa. Poliisi epäilee, että rikoksesta epäilty sytytti eilen illalla Helsingin Käpylässä kerrostaloasunnon palamaan käyttämällä palavaa nestettä. Se oli siis edellisenä iltana asunto tuhoutui tulipalossa täysin. Poliisin mukaan kerrostalon asukas ja rikoksesta epäilty mieshenkilö tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisi ei ole tavoittanut murhapolton yrityksestä epäiltyä miestä, jonka kuvat julkaistiin tiistaina. Poliisi vahvistaa, että rikoksista epäilty on vuonna 25-vuotias Evans Kipchirchir. Poliisin oman tutkinnan perusteella on selvinnyt, että mies oleilee todennäköisesti pääkaupunkiseudulla. Ja tässä varoitetaan, mikäli näkee miehen tai tietää hänen olinpaikkansa, niin pitää soittaa hätänumeroon. No niin, tervetuloa takas Underground-huminan pariin, ja siihen meidät johdatteli Punti Plepattaen vuoden 1974 kokoonpano Ted Nugent and the Ambo Dukes. Joo, Call of the Wild oli levy ja Cannonballs biisin nimi. Se ei ehkä tullut ihan selväksi, mutta väliäkö sillä? Hieno rytistys, varsinkin tuo loppurytistys. Seuraavaksi sitten semmoinen omituinen yhtye. Tämä on siis niin vaikea taas vaihteeksi. Tämä on And the Earth Swarmed with Them niminen artistiyhtyö, mikä lie. Ja sitten tuo levyn nimi on ihan järjettömän pitkä. Mun pitää nyt jotenkin luntata se. Se on nimittäin sen verran hankalasti. No, the fading voice of the old era speaks to us, but where are the... No, nyt se hävisi taas. Ears left to hear it. Okei, siis en toista kertaa sano. Kuunnellaan, mitä niillä on sanottavaa. Näin vakuutteli meille Hydra, eli It's So Hard. Niinpä, ja Hydra-nimiseltä levyltä. Ei ole kauhean vaikea. Niinpä, mutta sitten tulee tämmönen NWA, ja niiden mielestä se ei nyt ei olekaan niin raffi. Tämä on levyltä Straight Outta Compton, ja It Ain't Roof. Roof, jep jep. Brent is the villain and you're just a hostage. So whenever I'm stepping over your head like an ostrich. Groupies been waiting for this, suckers been hating for this. You know why? Cause so many are relating to this. Jealous is how they're feeling intentionally, but then start to love it because I made it eventually. Pumping the music, I keep the music like pumping. Cause Brent ain't in it for nothing, I keep the average crowd jumping. Yo, you know the color, the villain's in black. Always down to make noise and attack. So you better get back, unless you wanna come with it. And make your face like a target and close your eyes when I hit it. You're screaming with fear, but it's with fear that you're screaming. You're waking up in a sweat, cause Ren is giving bad dreams. And I'm not scheming, I'm just telling the facts. That's how it is when NWA starts to jack. So brothers, they wanna scrap with me. That squeezing and sneezing won't last a lap with me. Especially begging to write some lyrics with me. I just snatch your girl to take a nap with me. Cause when it comes to Ren, there's no comparison. And if you try to be me, it's quite embarrassing. But I understand, cause you're mentally slow. Cause I can tell from the jump, you're too nervous to go. Let me bust a freestyle then. I bet. I can tell that you're afraid to fight me. Simple because you lost the crowd. And they had to invite me because your sweat is a puddle. But they're the puddles of sweat. I'm a threat, so get a cold rag and wipe your neck. And clean the dirt off your face to cause acne. It's ridiculous thinking that you can jack me. This is the round where the punch will go. Until your H-E-A-D that's known as a blow. I'm making a point, but it's a point that I'm making. Like, see, I'm hating the fake and I keep the suckers like shaking. Scared to speak with a thought when they're chosen. The sound of my voice in their ear and they're frozen. This is a battle to the death, it's like the same old. Against a brother on a tip with a cane go. Giving them pain, but it's with pain that I'm giving. But I'm comparing and tearing them, but I'm making a living. With the hype of a 9-volt battery. And the odds for me to conquer, it's averagely good. Meaning I'm a flow. I'm from the streets, so yo, I'm ready to go. Man, what you gonna do now? The do not disturb sign is in effect. While I'm thinking of a food to select to give the victim the verdict. So for the verdict, the victim slamming my vocals on a desk with the rest. Then I kick them, tell them they're guilty and peep out the bailiff. And get a new track of drums so I can play with percussion. Pumping it loud when I perform. Yo, you wanna play in my game? Put on a uniform. It ain't a rule in a book you have to go by. Hey, cause when it comes to cheating, yo, you should know I put fear in their hearts. Cause it's their hearts full of fear. Cause what you hear in your ear is something funky and clear. The Hulk was incredible, yo, but Rennie was super, but now I'm ruthless. A civilian. And not a trooper but a soldier with the top ranking. Giving dumb material, the hell with the ganking. So play like an airplane and just jet. And keep your blood pressure low, cause I'm a threat. Cause if not, I'm afraid of the show. That you're a sucker and you're too nervous to go. Friday the 13th of December, Gruesome Bongo discovered Germany's most successful word, guile. Guile. The disc jockey's guile. Guile. The disc jockey's guile. Guile. I said the disc jockey's guile. Guile. Guile. Guile. Everybody's guile. Guile. Everybody's guile. Everybody's guile. Everybody's guile. Good, good, good, good guile. Everybody's guile. Good, good, good, good guile. Everybody's guile. Good, good, good, good guile. Every Everybody's Kyle, Kyle. Everybody's Kyle, Kyle. Everybody's Kyle, Kyle. No ei varmasti jäänyt kyllä ainakaan biisin nimi epäselväksi. Gail kirjoitetaan. Tää oli joku Bruce ja Bongo, että semmoista, ei siitä se enempää. Jotain kasarimeininkiä, mutta saittepahan kärsiä hetken aikaa. Seuraavaksi tulee heppu, joka kantaa nimeä Robby Krieger. Ihan Krieger kirjoitetaan. Ja itse asiassa, joo, ei varmaan helisytä kelloja kellään, mutta tää on Dorsi-kitaristi itse asiassa tää, mutta nyt niinku soolo matskuu. Levy on Door Jams ja jostain syystä, niinku toi oli Gail, niin tää on nyt Gavin Leggit-niminen kappale. We'll be right back. Kaikki mikä oli sun onnen mun. Mm-hmm. Jep, jep. Sehän oli Julma Henri ja Syrjäytyneet. Levy oli siis Al Qaeda Finland ja biisin nimi tämmönen ihme numerosarja 171205 ja siinä oli Feat Demon. Sellainen demoni. Sitten vähän toisenlaista. Tulee semmoinen yhtye kuin Frumpy. Älkää kysykö, mistä johtuu tuo nimi. Levyn nimi on By the Way. Nää on nyt menossa sitten landelle. Going to the country. We'll be right back. Näin hienoa soundia meille esitteli Jackie Mitto Deeper and Deeper -levyltä. Studio One Soul, sellaista kivaa kokoelmaa. Ja itse asiassa seuraava biisi voisi olla saman lafkan, mutta vähän eri kokoelmalta. Ja tässä ei ole esittäjän nimeä, tämä on vaan Running Dub. Joten, niin, juoksudubit. Together Well, you got a recipe for a get-along scene. What a beautiful dream. If it could only come true, you know what we need is a great big melting pot. Religion you choose. No, no, no. Making lady pay for the war, Mrs. Graceful. You know the living could be tasteful. Ah, we should all get together in a loving machine. I better call up the queen. It's only fair that she knows. You know, you know. Big melting pot. Niinpä niin, se oli Blue Mink ja Melting Pot. Kyllä vaan, semmonen kappale, eipä siitä kai se enempää viittis sanokaan. En sano, laitetaan lisää musiikkia. Niin, kevyttä keskellä päivää alkaa olla niin kuin ja onkin. Digable Planets, semmoiselta levyltä kuin Reachin ja A Neve Refutation of jotain ja niin edelleen. Biisi on Nickelbacks. Niin tätä Nickelback-artistia en kyllä aio soittaa, mutta Digable Planetsia kyllä. The bloom, the swoon, the sugar's on your block. The planets letting flesh in the corners of New York. The ghetto, the meadow, the Mr. Butterfly. The honey bugs dug and licked the honeydew. The sun, the kiss, the funk for a bliss. The lips with the soul and some jazz for your hips. The puff, the buzz, the lids be heavy slick. The mecca get a rush when the beats be very thick. The hands, the feet, the brown baby treat. The femmes fumble loose and drink the doodle juice. The step, the flams, the planets got damp. The peoples get a grip with the tape from a jam. A nickel bag of funk, a nickel bag of funk. A nickel bag of funk, a nickel bag of funk. A nickel bag of funk, a nickel bag of funk. Uh-huh, a nickel bag of funk, a nickel bag of funk. The big, the fat, the cool, cool cats. The psychedelic soul puts the planets on the map. The chic, the love, the far out name. The lack of the funk's the main, why we came. The boogie gets done, the colors won't run. The funk hits the square, the kids gotta come. The pizza with the pop, the west fourth stop. The crew after crew that do the grass hop. The true cool is black, the new school is fat. The beats by the ounce, the funk by the pack. The groove is the fix, the jitterbugs fix. The hanging off the butts with the fat soul kicks. That's my nickel bag of funk. My nickel bag of funk. A nickel bag of funk. A nickel bag of funk. I said a nickel bag of funk. A nickel bag of funk. Oh, got a nickel bag of funk. A nickel bag of funk. The wide, the hip. Dig it, it's the trip. The loops, the scene, and the funkifying it. The sounds, the pounds, the stacks, the flares, the baggy, baggy jeans, the naughty, naughty hair, the twinkle in the eye, the kids is living fly, the crew from the sky, the stuff that gets you high, the action, the work for the rhyme, we goes the whole nine. The papers won't rot, the vapors get got, the streets get the buzz, the funk up your block, the opium groove, the smacked out soul, the kicking it live, the fat gotta roll with my nickel bag of funk, my nickel bag of funk, my nickel bag of funk, my nickel bag of funk. Yeah, it's a nickel bag of funk, a nick bag of funk, a nickel bag of funk, a nickel bag of funk. Nickel bag, a nickel bag. Ladybugger hit you with a nickel bag, a nickel bag, a nickel bag. Butterfly hit you with a nickel bag, a nickel bag, a nickel bag. Doodlebugger hit you with a nickel bag, a nickel bag, a nickel bag. DP's always hit you with a nickel bag. This place is your future. Make it a reality. All you have to do is follow me. Let's go all the way. Let's go all the way. Näin, se oli ICP ja 24 biisin nimi Hell's Pit-levyltä. Joo, kerrankin ainakin biisin nimi, mikä on helppo lausua todellakin, kun näin vielä suomeksen lausuu. Seuraavakin on helppo lausuttava ja tuota noin, se onkin suomalainen, kas kummaa. Esa Pakarinen ja Irvin juhlivat kaksistaan, niin biisin nimi Juhlimme kaksistaan. Herrojen linnassa taas tanssitaan. Ai taas, kun ne ryyppäävät vaan. Mennäänkö sinne me myös tanssimaan? Ei kuuluta elittimaan. Vain kaksi on juhlista poissa. Joo, meitä siellä ei näy. Muut kuuluisat on karkeloissa. Ja juhlat heitä ne käy. Muut kuuluisat on karkeloissa, ja juhlat heiltä ne käy. Mustasta pörssistä kai lipun sais. Ei niitä ne rahvalle myy. Mut päästäiskö taidetta, jos laulettais? Joo, siinähän juuri on syy. Ei tanssimaan kutsuttu meitä. Ei herrat tykkäävän näy. Ei ollamme sivistyneitä. Johdatki meille ei käy. Ei ollamme sivistyneitä. Johdatki meille ei käy. Ei koulun penkki laitettu. Mä jouduin tienaamaan. Ei rikkaalle mua naitettu, sain nähdä nälkä vaan. En muuta pyydä, jos kerran saan. No onnistu et kuitenkaan, kuivaa silmät vaan niin lauletaan. Elon myrskyissä kuljettu on. Ja kaipuu vieläkin vie, taas maailman myrskyihin vaan uudestaan. Kun juhliin ei kutsuttu meitä, niin me laulamme kansalle vaan. Jep, saa herrat siis painua hemmettiin, ei kiinnosta johtajat maan. Me juhlimme helkutti kaksistaan, ja rallimme reippaasti soi. Ei huolita herroja laisinkaan, ja harmittaa niitä se voi. Elon myrskyissä kuljettu on, ja kaipuu vieläkin vie. Taas maailman myrskyihin vaan. We'll be right back. must die young and leave a pretty corpse. Well, now I see things so much different, and life seems sometimes pretty. Se oli Social Distortion niminen ryhmä ja Prison Bone-levyltä kappale No Pain, No Gain. Niinpä niin kulutettu sanonta kuin olla voi, mutta eipä sille mitään voi. Niin, se oli siinä se. Seuraavaksi laitamme Beach Boys. Tuolla on semmoinen surffailusää, niin kuin aina, mutta nyt ei kyllä lauleta surffailusta, vaikka levy onkin surfs up. Mut biisi on Long Promised Road. So hard to answer future's riddle when ahead is seeming so far behind. So hard to laugh a childlike giggle when the tears start to torture my mind. So hard to shed the life of before, to let my soul automatically soar. But I hard at the battle that's confronting me. So real the pain of growing in soul, of climbing up to reality's goal. But I hit hard at the battle that's confronting me. It's a knock down on the roadblocks stumbling me. Throw off all the shackles that are binding me down. Long promised road, trail starts at dawn, carries on. Season's ending. Long promised road, close to the source, gentle force, never ending. Never ending. So hard to lift the jeweled scepter when the weight a smile to a frown. So hard to drink of passion nectar when the taste of life's holding me down. So hard to plant the seed of reform, to set my sights on defeating the storm. So I hit hard at the battle that's confronting me. Yeah. when I say, hey, monkey timbre. Hey, monkey timbre. Long and lean, right when you scream. Start scratch, hook gets on your back. You don't know what to do, cause it got on you. Scratching all over. Everybody sing. Just feeling, feeling good. Everybody dance in the street. Oh yeah. Everybody dig this beat. It's all right. Young and old, near and far. I wanna see you. I just want you. Monkey tambourine, say hey, monkey tambourine. You want you get in the number. You want you monkey tambourine. Jump in the water, do your number. Do it, do it good. Hey, monkey tambourine, say hey, monkey tambourine. Do what you gotta do, do. I just wanna see you through. Hey, monkey tambourine. Hey, do it good. Hey, monkey tambourine. When you go near and you're trying to touch it, baby, start to itch and scratch all over. Jump in the water because of you. Näin lopun alkua, eli The Beginning of the End ja Funky Nassau-levyltä Monkey Tamarind. Sellaista funkistelua. Seuraavaksi ei funkistellakaan, sieltä tulee Sid Herring and the Guns. Ja What's Your Name? Nyt todellaan kuulkaas nimiä, niin maan perusteellisesti. Ja niin. Standing in the city of my home, looking up the streets and down and feeling all alone. When she passes by, a lovely look in her eye. There she is, won't start walking. Up to her and start talking. What's your name? What's your name? Let you know me, and someday you say goodbye.

Sugar Jade. Aika kiva nimi niin. Ja seuraavaksi The Tree. Levyn nimestä ei hajuukaan, mutta biisi on Man From Nowhere. Niinpä, että ei mistään kotosi. Till the soil is stale and the powder blue tops for the farmer's sale. Mr. Big Sleep with the carp and kale. Look, once upon a time in the days of yore, when the people lived fresh, had a legend and folklore. There wasn't no power to pilot the vile slang. Had a bird perch on him, the swashbuckle the same. Peck leg navigator starboard to port. By the nautical star in the hill in the harbor is yours. You should tell him where you situate the gold. That is unless you like a vacation with Davy Jones. Like Yoke, flank for whom the shark tank. Maroon the millionaires, consume the souvenirs. And while the shiny spoils piled higher every year, he was suffocating slow in the box of a buccaneer. 10 summer squire on a night like this. Crow's nest stole something that float to the boat's west. Sworn blew him a kiss when he focused in the face of an angel upon the body of a fish. What the heck, Razzle? Gathered himself, she was ghost, he was down the rope ladder to deck. Circled the vessel to 360, swiftly found nothing in the water but salt, piss, and whiskey. Yar, echoed by the swabbies at the bar, he'll be the laughing stock of the Barbary Coast War. Like this dude, either got two glass eyes or he wearing his patch on the wrong side. So we write plenty, pillage any feud, any brawl. Try to rekindle his rep via sabers and gun smoke. And about to always find it, though he never told us cutthroats. Meanwhile, back in the now, got a brand new skeleton crew on the move now. When they aren't manic, dirty burning cannons, stern and bow. They are pouring shiny metals at your mouth. Okay, youth wins old age, child of wisdom and disease. Like the scurvy made his yellow gums bleed, and he was eggy from his boots. To the feather in his hat, till his quartermaster showed up with a stolen treasure map. One look down and leapt off the dock. See if you can guess Super X marked the spot. The capital was buried at sea in a cursed cave. Only one mop of women seen the murk, murk, murk. Anchors up, hoist the Jolly Roger. Thank you much. Day and night with his hook hands raised and clutched. But see, the vitamin deficiency was strong. So by the time they bumped into the island, he could barely lift his grog. Crawled off the boat, collapsed in the sand. Prayers in the air, seashells in his hand. And every high tide so grand is the one that put the lady of the lake on dry. Look, look, look. And I wish I could tell you that it ended happy. Pretend like her bones weren't practically snapping. Pretend like her gills didn't dry up and suffer. But that's a half-dead pirate and a fish out of water. No lies, got sire, got a million more. From the burgundy lighting above the shores of whores. Before your visions of grandeur go to swell those sails. Remember dead men tell no tell. Dead men tell no tales. Push the daisies till the soil is stale. And the powder blue tops for the farmer's sale. Mr. Big Sleep with the coffin kale. Jep, se oli Aesop Rock. The Harbour is yours. Prod by Blockhead. Just näin. Ja Nones Halpas-levyltä. Jep, jep. Pysytään puhelaulumeiningeissä vielä. Ainakin seuraavan biisin verran. Tulee vastavallan kaappaus Feat 2, missä... Siis kakkonen, missä Jeppe fiittaa rahastusäänitteeltä, ja tämähän on Jontti. Now explain to us, how did you get interested in this, to research it and look at it? Well, I got hooked on the 9-11 story when I saw Building 7 coming down. And this was the revelation, like, I think it was 2.5 years ago. But accidentally, I saw Building 7 going down on a video disc my wife had gotten. And from that moment on, there has been no way back. It's as simple as that. If when you as a scientist see Building 7 going down, you say, what? And then I had to push the button again to say, what? And I pushed the button 10 times, and my jaw was hanging, you know. And from that moment, if you're a decent person, there's no way back. You cannot lie to yourself and say, I haven't seen this. Tuski transmissio kirkon kupeesta vuosipäivänä, sitä intensiivisempänä, mitä enemmän tekikin sette. Sadun muutos totuudeksi perustuu toistoon, joten toistetaan totuus aina ihmisyyden voittoon saakka. Herra tietää, se on taakka operoida kapaloissa niin kuin valtavirta media. Ei lähetä sille linjalle toisin kuin vasemmista kurut. Mikä motivoi olla näkemättä, se on jännä juttu. Yhtä varmasti kuin lusitaan ja upotus oli ukotus. Alkaen ja konsepti on ensimmäisen asteen poletus. Samoin käsi kirjoittajilta tapasi IFK. Varjohallitus ei tunne puolueen rajoja. Todisteiden luettelointi tuottaa tylsät rakin. Jos VTC-7 tai nanotermitti ei sano mitin, voi funtsii miksi tässä maailmassa on muoti olla tyhmä. Korppariturniksi käyttökelvoton syöjä. Eks niiden hulluus on ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus on ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Ai Pentagoni törmäs kone jo niin varmaa. Ja 7-tornikin romahti vittu ihan muuten vaan. Viralliset selitykset, pelkää turha paskaa. On vaan ihan uskomaton, että miten jengi jaksaa. Usko tohon kusetukseen, tai sulke silmänsä. Anna jo olla, tää on niin vanha juttu. Mitä vittua sitten, sen seuraukset on nyt. Enkä tosiaan anna olla ennen kuin illut on hävinnyt. Tää sota meitä vastaan on irtaisäs niihin. Yllättää tyhmä kansan, kun puistossa verinen piikki. Kaikki on niin pelossa, ettei uskalla kiinnostuu. Heitä ne possut köyhän rokotteet ja hengityssuojat vittuu. 9.11.2001. Pysäydy hetkeks, unohda virallinen selitys. Se on Jeppe ja Jontti, VVKPT2. Vedetään biitin tahti, vallan kahva, vittu paskaks. Eks niiden hulluus oo ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus oo ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus oo ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus oo ilmeistä?

guitar. Jep, ja tää oli semmonen kuin Jagoff. Niin, älkää mua syyttäkö, itse oon keksinyt artisti nimensä. Se oli Live from Maxwell Street kappale It Takes a Major Label to Hold Us Back. Sillä lailla. Ja sitten kun on 12 minuuttia aikaa, niin ei mitään, loppuaika tuleekin musiikkia. Mä lakkaan lässyttämästä tämän jälkeen ja niin tulee toinen ohjelma ja ensi viikolla sitten taas jatketaan niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Että niin, Kumulus nyt laulelee meille Länsituulesta saman nimiseltä levyltään. Oi länsituuli saavui jälleen, ja lämmin viesti tänne tuo. Niin kuullaan ystävälleen monen kuiskaavan, kun syksy ikävän taas tuo. Niin astuu suureen ilmalaivaan, taas rakkautein ja kulkee pois. Taas halki tuulen pieni raivaan minäkin. Tää helpompaakin olla pois. Kun syksy kaataa kesän alleen, on ihminen niin voimaton. Saa antaa rakkaimmalleen viisuudelman. Niin voiton varma syksy on. Nyt kivet jäätyy, meri hiljaa kalpenee. Niin moni päätyy yksinäiseen huoneeseen. Taas kesän seuraavaan mä katson toivoen. Sä ehkä saavut myötä sen. Nuo jalat paljaat kyllä muistan. Ja metsän tuoreen tuoksuineen. Vaan syksyn tullen puistan päätä hämilläin. Taas yksin huoneeseen jäin. Nyt kivet jäätyy, meri hiljaa kalpenee. Niin moni päätyy yksinäiseen huoneeseen. Taas kesän seuraavaan mä katson toivoen. Sä ehkä saat myötä sen. Oi länsituuli saavui jälleen. Ja lämmin viesti tänne tuo. Niin kuullaan ystävälleen monen kuiskaavan, kun syksy ikävän taas tuo. Kun syksy ikävän taas tuo. We'll be right back. Thank you.